إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب في وجوب الصلوات الخمس. Mlango huu unaelezea wajib wa sala tano. Yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, as-salatu hiya akadu arkani al-Islam ba'da shahadataini. Sala ndiyo nguzo iliyokokotezwa zaidi ya Uislamu baada ya shahada mbili. Hii ni nguzo ya pili ya Uislamu baada ya shahada mbili. Waqad shuri'at ala akmali wujuhi al-ibada wa ahsaniha, imewekwa sala kwa njia kamilifu zaidi kuliko ibada nyingine na njia nzuri zaidi. Waqad tadammanat hadhihi as-salatu kathiran min anwa' al-ibada min dhikri lillah wa tilawati likitabi wa qiyamin bayna yaday llah wa ruku' wa sujud wa du'a wa tasbih wa takbir. Swala imekusanya sampuli nyingi za ibada ambazo ni kumtaja Allah, kusoma kitabu chake, kusimama mbele ya Allah, kurukuu, kusujudu, dua, tasbih, takbir. Yote haya ni ibada mbalimbali na zimo ndani ya sala. Wa hiya rasu al-ibadati al-badaniyya, na sala ndio msingi wa ibada za mwili. Wa lam takhlu minha shari'atu rasulin min rusulillahi alayhi salatu wassalam, hakuna sheria yoyote ya mtume yoyote katika mitume ya Allah alayhi salatu wassalam iliyoepukana na sala. Kila sheria ya mtume katika mitume waliopita ina sala, sema tu zina tofauti sala zao na sala zetu, lakini hakuna sheria yoyote ya mtume katika mitume iliyopita alayhi salatu wassalam ila sheria ile ina sala. Waqad faradaha Allahu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam khatamir rusul lailatal mi'raj fi as-samaa. Allah ameifaradhisha sala kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni mwisho wa mitume yote, amemfaradhishia hii sala usiku wa Mi'raj mbinguni, usiku ule alipopandishwa mbinguni mtume sallallahu alaihi wasallam, ndipo akafaradhishiwa sala. Bi khilafi sa'iri sharai', kinyume cha sheria nyingine, mambo mengine ya sheria hayakufaradhishwa alipopelekwa mbinguni mtume sallallahu alaihi wasallam aliletiwa wahi. Fadalla dhalika ala adhamatiha wa taakkudi wujubiha wa makanatiha inda Allah. Hilo linafahamisha utukufu wa sala na wajibu wa kutekelezwa sala na daraja yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ibada hii ya sala. وقد جاء في فضلها ووجوبها على الأعيان أحاديث كثيرة. zimekuja hadithi nyingi zinazoelezea fadla za sala na wajibu wake kwa kila mtu. Wujubu al-a'yan au wajibu wake ala al-a'yan ni kwamba ni wajibu wa kila mtu atekeleze sala. Zimekuja hadithi nyingi zinazoelezea hivyo. Wa fardhiyatuha ma'lumatun min din al-islam bid-darura. Ulazima wa sala unajulikana katika dini ya Kiislamu kwa dharura. Hakuna Muislamu asiyejua ulazima wa sala. Faman jahadaha faqad irtadda an din al-islam. Mwenye kukanusha sala, huyo ametoka katika dini ya Kiislamu. Yustatabu, atatakiwa atubie. Fa intaba, akitubia vizuri. Wa illa, kama hajatubia, kutila biijma'i almuslimin, huyo atauawa kwa itifaki ya Waislamu, kwa sababu ni murtadi. Na murtadi, mtu aliyetoka katika dini, hukumu yake ni kuuawa. Mtume anasema man badala dinahu faqtuluhu, mwenye kubadilisha dini yake hii ya Uislamu muueni. Kwa hiyo mtu akitoka katika Uislamu anatakiwa atubie. Akitubia vizuri anarudi kwenye Uislamu, asipotubia atauawa. Hii bi ijma'il muslimin, kwa itifaki ya Waislamu. Wassalatu fi lugha ad-du'a, sala katika lugha maana yake ni dua. Dua. Qala Allah Ta'ala wasalli alayhim ay ud'u lahum waombe inna salataka sakanun lahum. Kwa hiyo sala ki lugha ni dua. Wa maanaha fi shar'i, na maana ya sala kisheria, aqwalun wa af'alun makhsusa muftatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslim. Maana ya sala kisheria ni maneno na vitendo maalumu vyenye kuanzwa kwa takbira, vyenye kuishilizwa kwa salamu. Ndiyo maana ya sala kisheria, maneno na vitendo maalumu vinavyoanzwa kwa takbira, takbiratul ihram, vinavyoishiliziwa kwa kutoa salamu. Summiat bidhalik, imeitwa hivyo sala, imeitwa jina hili listimaliha ala dua, kwa sababu ya kukusanya kwake dua. Falmusalli la yanfaku an duai ibada au thana au talab, mwenye kusali haepukani na dua ya ibada au dua ya kumsifu Allah au dua ya kumuomba Allah. Falidhalika summiyat salatan, kwa hivyo ndio maana imeitwa sala, kwa sababu anayesali haepukani na dua, dua ulibada na dua uthana na dua utalab. وقد فرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة. صلاة مفرضيشوا وسيكو لوامتوم الفوبلك ومنغوني قبل الهجرة قبل أمتوم كوامية مدينة. مفرضيشوا خمس صلوات في اليوم والليلة بدخول أوقاتها على كل مسلم مكلف. مفرضيشوا صلاتان متانا وسيكو kwa kuingia wakati wao sala hizo, na ni faradhi kwa kila Muislamu mukallaf ambaye ni baligh aqil, mtu aliyebalighi mwenye akili ni lazima asali. Qala ta'ala inna salata kanat 'ala almu'minina kitaban mawquta, sala ni faradhi kwa waumini, faradhi yenye kuwekewa wakati. Ay mafrudan fil awqat allati bayyanaha rasulullah sallallahu alayhi wasallam biqawlihi wa fi'li, zimefaradhishwa katika nyakati alizozibainisha mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam kwa maneno yake na vitendo vyake. Kila swala ina wakati wake. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. حواكوامرشوا اسبقوا ومعبدوا الله حاليكم تكسي يي دين حنفاء حاليكوا تاننا دين زوتي كشكماننا وإسلام ويقيموا الصلاة حلاف واسمميش صلاة. وقال تعالى وأقيموا الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه الكريم, sehemu nyingi katika kitabu chake kitukufu Allah anaamrisha waqimu salah, simamisheni sala. وقال تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة, waambie waja wangu waumini wasimamishe sala. وقال سبحانه فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. كتكاتا نصفا مبايني كو الله وكاتي منفقوا وكاتي وجيوني وكاتي وصبوهي ننزكيه صفا جيما binguni na ardhini na jioni na wakati wa mchana. Faman ata alayhi waqtuha wa huwa balighun aqil wajabat alayhi, mtu ambaye umemfikia wakati wa sala na yeye ni baligh mwenye akili, wajabat alayhi, sala itawajibika juu yake. Illa haidhan wa nufasa, isipokuwa mwanamke mwenye hedhi na mwenye nifasi. Fala tajibu alaihima, hawa haipasi sala kwao. Wala yakliyaniha, wala hawalipi sala. Idha tahurata, wakitoharika. Mwenye hedhi na mwenye nifasi hawasali, na wakitoharika hawalipi zile sala walizoziwacha, ijma'an, kwa itifaki ya maulama. ومن كان زائل العقل بنوم او اغماء ونحوه وجب عليه القضاء حين يصحو. ناليوندoka na akili kwa sababu ya kulala au kwa sababu ya igma, akili zilimtoka kwa sababu ya igma, yani si kulala wala si kwa ulevi, basi tu alighafilika akili ikamtoka ikawa hana akili. Na mfano wa hivyo, huyu atawajibika kulipa hina yashu, wakati atapokuwa mzima akili zitakaporudi, huyu atalipa zile sala ambazo akili ilikuwa haipo. Qala ta'ala وأقم الصلاة لذكري, سمميش صلاة وكنكبوك. وقال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها, من يكلال أكواج صلاة أو أليسها صلاة نعي صلاة أكي كبوك. فلا تكفو يكبوك تو ومالكو أليسها كبها جصالي فلفل يصالي. ويلزم ولي الصغير أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنين, إنم لازم ولي ومتوتو أم وامريشي ولمتوتو كصالي أكفيك ميكا سابا, متوتو أكفيك ميكا سابا ni wajibu kwa yule mzazi wake amuamrishe kusali, awe ni mtoto wa kivulana au mtoto wa kisichana. Wa in kanat la tajibu alayhi, hata kama si wajibu juu yake yule mtoto kusali, lakini mzazi anawajibika kumuamrisha. Nasema wa in kanat la tajibu alayhi walakin liyahtamma biha wa yatamarrana alayha, hata kama si wajibu yule mtoto kusali, lakini amuamrishe ili aipatilize swala na ili apate mazoezi ya kusali, akiwa mdogo apate mazoezi ya swala. Waliyuktab lahu waliwaliyihi al-ajru idha salla, na huandikiwa kwa yule mtoto na kwa walii wake thawabu akiswali. Akiswali anaandikiwa thawabu na mzazi wake anaandikiwa thawabu. Na hii ni ibada yoyote anoifanya mtoto, mzazi anaandikiwa thawabu. Iwe ni sala, iwe ni saumu, iwe ni sadaka. Liqaulihi ta'ala man jaa bilhasana falahu ashru amthaliha, anaifanya jema moja hulipwa mema kumi mfano wake. Wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam lamma rafa'at ilayhi imra'atun sabiyya faqalat ali hadha hajjun qala na'am wa laki ajrun, maneno ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, mwanamke mmoja alipomuinua mtoto, alipomuinua mtoto wake mbele ya mtume akamwambia mtume, ali hadha hajjun, je huyu anawajibika kuhiji, je huyu ana haji pia? Qala na'am, mtume akasema ndiyo, walaki ajrun, na wewe una thawabu. Ikiwa huyu atahiji mtoto huyu thawabu zake ni za kwako wewe, utapata wewe mzazi. Kwa hiyo mtoto anapofanya ibada, ibada zile ni sahiha, na mzazi ana thawabu za ibada zile. Kwa hiyo ndio maana mzazi anatakiwa amuamrishe mtoto wake mambo ya ibada, swala, saumu, ili apate thawabu na ili ampe mazoezi ya ibada. Sababu mtoto akifika tayari akifika miaka 20, sasa pale ndio unamwamrisha ibada, ni vigumu mtoto yule kufuata ibada zile. Lakini unapomwamrisha akiwa mtoto na wewe anakuona unasali, yule mtoto anapata mazoezi ya sala, anaendelea kusali. Lakini mngojee mtoto afike miaka 15 halafu muamrishe akasali kama atakwenda kuswali. Mtume SAW akiamrisha hivi ni wahi, kwamba waamrisheni watoto kusali wakiwa na miaka 7. Kuna hikma yake, si kwamba amrisha tu, kuna hikma yake kwamba yule mtoto akipata mazoezi ya sala wakati ni mdogo, tayari ibada ile inakaa katika akili yake kwamba ni jambo la lazima, kwa sababu nimeamrishwa tangu utoto, hili ni jambo la lazima, siwezi kuliwacha. Lakini mtoto wamwamrisha tayari ya miaka 20, ndio wamwamrisha nenda kaswali, nenda kaswali, sio rahisi yule mtoto kufuata amri hizo. Waswahili wanasema samaki ukitaka kumkunja unamkunja akiwa ni mbichi, akishakauka uwezi ukamkunja tena. Ndio mtoto hivyo hivyo, mtoto ukimwamrisha awe mdogo, zile amri atazifuata moja kwa moja. Lakini usimwache akiwa mkubwa ndio uanze kumwamrisha swali, funga, ataingia chooni atie mkate ale, alafu atoke anasoma. Si umemwamrisha? Kajifungia chumba kala, kanua mihogo ya kuchoma, akenda kala huko na maji, halafu anatoka, sababu umemwamrisha kufunga, yeye anakuonesha tu kwamba amefunga, kumbe tumbo limejaa, ameshiba tayari, ni mkubwa. Lakini mtoto muamrishe somo miaka 7, utamwona anavyofunga mtoto. Na somo anaifunga sawa sawa na anaendelea nayo. Masahaba walikuwa wakiwaamrisha watoto wao saumu wakiwa watoto, halafu wanawapa choice za kuchezea. Akilia ana njaa, wanampa choice, anachezea, anasahau ile njaa mpaka inafika jioni, anafungua mtoto. Hivi ndivyo walivyokuwa salaf ridwanullahi ta'ala alayhi. Lakini sisi tuona tuwapenda ile kuwapa chakula, hatuwaamrishi mambo ya ibada, eti ndio tuwapenda. Sisi tunaona hivyo, sio kuwapenda, bali ni mazoea mabaya tunayowazoezesha watoto wetu. Kwa hiyo huyu mwanamke alimnuinua mtoto kwa Mtume sasa la kuambia alihadha hajjun, je huyu ana haji? Mtume akamwambia naam, walaki ajrun, na wewe una thawabu. Fayuallimuhu waliyuhu salata wa taharata laha, mzazi wake anatakiwa amfundishe yule mtoto sala na tahara kwa ajili ya sala, mfundishe udhu sawa sawa, ndipo atakapopata thawabu yule mzazi. Wayajibu ala alwali an yadhriba as-saghira idha tahawana bisala, na ni wajib, ni lazima kwa wali yule anayeishi na yule mtoto ampige yule mtoto akidharau sala. Ikiwa hataki kusali amchape. Waqad balagha 10 sinin, akiwa amefikia miaka 10. Mtoto akifika miaka 10 kama hasali, mzazi ni wajib, ni lazima. Ni lazima mzazi amchape yule mtoto kwa sababu ya kuacha kusali. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-salati wa hum abna'u 7 sinin, waamrisheni watoto wenu kusali na huku ni watoto wa miaka 7. Wadribuhum 'alayha li'ashrin, wachapeni kwa kuacha swala wakiwa na miaka 10. Ni amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wachapeni watoto wakiwacha swala wakiwa na miaka 10. Nani anemchapa mtoto wake sisi? Nani anemchapa mtoto wake kwa kuacha kuswali? Wacha miaka 10, miaka 20, hatuwezi kumchapa mtoto. Tunawatelekeza watoto, tunawaachia watoto mpaka wakifika wakubwa, hatuwawezi tena. Mzazi unaogopa hata kumwamrisha kuswali mtoto, sababu tayari ni kubwa, linakula, linashiba, linaweza kupiga mzazi. Sasa unaogopa kumwamrisha. Kwa sababu gani? Umeacha kumwamrisha akiwa ni mdogo. Kwa ni makosa, ni madhambi tunayoyapa. Wacha ni makosa tu, bali ni madhambi yetu kutowaamrisha watoto wakiwa wadogo kutosali. Hatuwaamrishi, tunapata madhambi. Kwa sababu hii ni amri ya Mtume, ni lazima tuitekeleze. Waamrisheni watoto wenu sala na huku wakiwa ni watoto wa miaka 7. Na wachapeni wakiacha swala wakiwa na miaka 10. Sasa kama baba atakuwa mkali, mama atakuwa mpole. Kama mama atakuwa mkali, baba atakuwa mpole. Tuko hivyo. Baba akitaka kumchapa, mama anamtetea mtoto. Mama akitaka kumchapa, baba anamtetea mtoto. Tuko hivyo. Sasa huku sikumpenda mtoto. Huku si kumpenda. Kumpenda ni kumwamrisha hizi amri za ibada. Huku ndiyo kumpenda mtoto, kumfundisha mambo ya ibada, kumwamrisha mambo ya ibada, ndiyo kumpenda mtoto. Mtume anasema wafariqu bainahum fil madaji, wafarikisheni baina yao katika mahali pa kulala. Msiwalaze watoto pamoja wakiwa na miaka 10, wasiwe wanalala pamoja. Ikiwezekana walaze mbali mbali, sehemu za kulalia ziwe mbali kwa mbali, watoto wasilale mahali pamoja, isipokuwa kwa dharura. Kama mtu labda nyumba yake ni ndogo, hakuna nafasi kubwa hiyo ya kumlaza kila mtoto rumi yake na watoto ni wengi, hapo ni dharura. Lakini asli ni kufarithishwa wale watoto wasilale pamoja wakiwa wana miaka 10 na kuendelea. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidhi وغيرهم ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها حيفاي ويتليش صالة وكتواك. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضة في أوقات معينة. صلاة زميوكيو وكاتي مفرضيش وكاتك نكاتي معلوم كلا صلاة إن وكتواك لا يجوز تأخيرها عنها هيفاي كيتليش صلاة نا وكتواك إلا لمن يريد جمعها مع ما بعدها جمع تأخير إلا كوانا يتاكا كزيكوسانيا كيكوسانيا صالة فموجنا صالة إليو بعدياك جمع تأخير جمع يكتلويش إذا كانت مما يجمع إكيوا نكتك صالة جنازو جمويشوا وكان مما يباح لهم الجمع ناكاوا متن كتك واتوا مباو wana halalishiwa kukusanya sala. Sala zinazokusanywa ni ya dhuhuri na alasiri na magharibi na isha. Hizi ni sala ambazo unaweza ukakusanya adhuhuri na alasiri katika wakati wa alasiri au magharib na isha katika wakati wa isha, jamu taakhir. Na hii ni kwa msafiri, ha? Safiri ndio inajuzu kufanya hivyo, au mgonjwa, mgonjwa pia inajuzu kujumuisha baina ya sala mbili, aidha jamu taakhir au jamu taqdim, au kuna mvua pia watu inajuzu kujumuisha baina ya sala mbili hizo, aidha dhuhuri na alasri au maghrib na isha. Kwa hiyo kwa udhuru huo ndio inafaa kuichelewesha sala. Kwa mfano wachelewesha dhuhuri, huisali ya dhuhuri mpaka alasiri, waichanganya na alasiri kama ni msafiri au kama ni mgonjwa, hii inajuzu. Wa amma ta'khiru salati al-layli ila an-nahar au salati an-nahari ila al-layl au al-fajr ila ma ba'da tulu'i ash-shamsi fala yajuzu bihalin min al-ahwal. Ama kuchelewesha sala ya usiku mpaka mchana, au sala ya mchana kuichelewesha mpaka usiku, au kuchelewesha sala alfajiri mpaka baada ya jua kutoka, hii haifai kwa hali yoyote. Haifai kuchelewesha hivyo, la lijanaba wala najasa wala ghairi dhali, si kwa sababu ya janaba au kwa sababu ya najisi wala mengineo, bali yusalliha fi waktiha ala hasabi halihi, bali ataswali swala hizo katika nyakati zake kwa kiasi cha hali yake. Swala alfajiri huwezi ukaisali saa moja kamili ya asubuhi, ha? Itakuwa ni swala idi tena hiyo. Wa ba'dhu al-juhal qad yakunu fi halati ilajin fi al-mustashfa ala sarir la yastati'u an-nuzul minhu. Baadhi ya watu wajinga huwa akawa katika hali ya matibabu hospitali, akawa juu ya kitanda, la yastati'u an-nuzul minhu, hawezi kushuka katika kitanda hicho, au la yastati'u taghyira thiyabihi allati 'alayha najasa, au hawezi kuzibadilisha nguo zake ambazo zina najisi, au laysa 'indahu turabun yatayammamu bihi, au hana mchanga ana atakao tayammamia, au la yajidu man yunawiluhu iya, au hapati mtu wa kumpa huo mchanga. Fayuakhiru salata an waktiha, halafu huchelewesha sala na wakati wake. Wayakulu, na anasema أصليها فيما بعد إذا زال العذر تيصالي بعداي عذر كيوندوك. وهذا خطأ عظيم. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: وهذا خطأ عظيم هلي نكسكوا وتضييع للصلاة ننكوي بوتيزا صالة. أوقعه فيه الجهل limemuingiza katika jambo hilo ujinga. Ujinga ndio uliomtia katika kosa hili, wa adamu suali na kutouliza. Falwajibu ala mithli hadha an yusalli ala hasabi halihi fil waqt, wajib kwa mfano wa hali hii. Yaqulu falwajibu ala mithli hadha, wajib kwa mfano wa mtu huyu ni kusali kwa kiasi cha hali yake. Fil wakti, katika wakati ule ule wa sala, asali katika wakati wake ule ule vyovyote alivyo. Asiseme kwa maana ichelewesha hii sala mpaka baadaye. Watujziuhu salatuhu fi hadhihi alhala, sala yake inamtosheleza katika hali hii, hata kama hana udhu, hata kama hajatayamam, madam yuko katika matibabu na ni hali ya dharura, nguo zake zina najisi, haiwezekani kubadilisha nguo nyingine, anatakiwa asali hivyo hivyo. Yakulu Sheikh: walau salla biduni tayammum au bithiabin najisa, hata kama alisali kwa bila tayammum au kwa nguo za najisi. Qala ta'ala: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, mcheni Allah kiasi mlichoweza. Hii ndio dalili ya kusali katika hali hiyo alionayo. Naam, anasali nguo zake zina najisi na hana uwezo wa kubadilisha nguo zile, au hana uwezo wa kwenda chooni kwenda kujiosha na kujitaharisha, na wakati wa sala unatoka, atasali hivyo hivyo na sala yake ni makubula, sala yake inakubaliwa kwa sababu ya dharura ile, katika hali ile aliyo. Yakulu Sheikh Abdullah: hatta walau salla ila ghairi alqibla, hata law alisali katika upande mwingine usio kwa qibla, pengine yuko kitandani hospitali, mguu umefungwa upande kaelekea upande mwingine ambao sio qibla, ataswali hivyo hivyo. Idha kana la yastati'u istiqbala alqibla, akiwa hawezi kuelekea qibla, fa salatuhu sahiha, sala yake ni sahiha. Kama mtu akiwa safarini, katika gari, katika ndege, katika meli, ikiwa gari ile imeelekea upande ambao sio qibla, ataswali hivyo hivyo na sala yake ni sahiha. ومن ترك الصلاة تهاونا أو كسلا من غير جحد لوجوبها كفر على الصحيح من قول العلماء. نمني كواتش صلاة تهاونا وكذراو أو كسلا أو كوذيب من غير جحد لوجوبها, بلا كفيك واجب وصلاة, بلا ككنوش واجب وصلاة, anaacha sala kwa uvivu tu, hakanushi kwamba sala ni wajib. Kafara ala sahih min qawli ulama, huyu anakufuru juu ya kauli sahih katika kauli mbili za maulama. Bal huwa sawab alladhi tadullu alayhi aladilla, bali hiyo kauli hiyo ndio ya sawa ambayo hufahamisha juu ya kauli hiyo dalili nyingi. Dalili nyingi zinafahamisha kwamba mtu huyo ni kafiri anayewacha sala kwa uvivu, hata kama hapigi wajibu wa sala. Ka hadithi baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal-kufri tarku as-salah, rawahu Muslim. Kama hadithi hii, baina ya mtu na baina ya shirki na ukafiri ni kuacha sala. Hii ni moja katika dalili nyingi, hadithi nyingi zinazoonesha kwamba mwenye kuacha sala ni kafiri. Waghairihi min al-adilla, na isiyo kuwa hadithi hii katika dalili nyingi. Wayambaghi al-isha'atu an tarikiha bitarkiha, na inatakikana kumtangaza yule mwenye kuacha sala bitarkiha, kwa sababu ya kuacha sala, liyuftadha, ili afedhehewe, hata yusallia, mpaka asali. Anatakiwa atangaze, wajulikane kwa watu, sio kumficha ficha tariku sala. Tariku sala hatakiwi afichwe fichwe, atakiwa atangazwe, watu wamjue, ili watu wamwaibishe, afedheheke. Wala yabaghi salamu alayhi, wala haitakiwi kumpa salamu. Tariku sala haitakiwi kumpa salamu. Wala ijabatu da'watihi, wala kujibu mwito wake. Kama akikualika harusi, akikualika chakula, usiende. Ni tariku sala, hatta yatuba wa yuqima sala, mpaka atubie na asimamishe sala. Jambo hili kama lingekuwa tunalitekeleza, wengi wangekoma jambo hili la kuacha sala. Nafahamu jambo hili la kutowapa salamu wenye kuacha sala, kutojibu mwito wao, kama ingekuwa tunalifuata hili, hao wengi wangekoma. Lakini tukialikwa tu biriani, tufuata biriani. Hata kama yule alitualika ni tariku sala, twenda tu kwa ajili ya biriani, sivyo? Tena tuwapa salamu kwa nguvu yule aliyotualika, maanake tumekula biriani pale na soda. Assalamu alaikum, wala si haswali wapa salamu za nini, kwa sababu wamekulisha biriani. La, wala yambaghi salamu alayhi, haitakikani kumpa salamu tariku sala. Wala ijabatu da'watihi, wala kujibu mwito wake. Hatta yatuba wa yuqima sala, mpaka atubie na asimamishe sala. Kwa nini? Lianna salata amudu din, sababu sala ndiyo nguzo ya dini. Wa hiya alfariqatu baina almuslimi walkafir, na sala ndiyo kipambanuzi baina ya muislamu na kafiri. Famahma amila alabdu min alamal fainnahu la yanfauhu madama mudhayian lissala, vyovyote mtu atakapofanya amali yoyote katika amali, amali hiyo haitamnufaisha muda wa kwamba haswali. Hata akitoa sadaka, akifunga, afunge mchana na usiku, usiku pia afunge, lakini madam haswali, saumu zake hazina maana yoyote, kwa sababu ameacha nguzo kubwa ya dini, sala. Nasalullah al-afia. Lakini jambo hili kwa kweli ni Waislamu wengi, Waislamu wengi hawasali, halafu ikifika mwezi wa Ramadhani wafunga. Sasa saumu hizo zina maana gani? Zina maana gani saumu hizo? Kumbe ikifika Idi tu basi usali tena. Na sala yenyewe ni maghrib peke yake, kwa sababu kuna tende hapa atakuja kwa. Si swala hiyo. Hakuna swala hivyo, hakuna swala ya kuchagua kwamba usali maghrib peke yake, usali Ijumaa peke yake. Hakuna Uislamu namna hiyo. Babu fi ahkami al-adhani wal iqama, mlango huu sasa unaelezea hukumu za adhana na iqama. Lamma kanat as-salawatu al-khamsu mu'aqqatatan bi awqatin muayyana, la yajuzu fi'luha qabla dukhuli tilka al-awqat, zilipokuwa sala tano ni zenye kuwekewa wakati maalum, haifai kuzitekeleza sala hizo kabla ya kuingia nyakati zake. Wa kana al-kathiru minan nas la ya'rifu dukhul al-waqt, na ikawa watu wengi hawajui kuingia kwa wakati wa sala. Au qad yakunu mashghulan, au mtu huenda akawa ni mwenye kushughulishwa na kazi zake, la yantabihu lidukhulihi, hajui kuingia wakati wa sala. Shara'a Allahu al-adhana lis-salah i'laman bidukhuli waqtiha, Allah ameweka adhana kwa ajili ya sala kwa ajili ya kuwafahamisha watu kuingia wakati wa sala. Hii ndiyo hikma ya kuwekwa hizi adhana, ili watu wajue kwamba wakati wa sala fulani umeingia. Wakati shuri al-adhanu fi sanati al-ula lilhijrati an-nabawiyya, imewekwa adhana mwaka wa kwanza wa hijrati an-nabawiyya, mtume alipohamia Madina. Wa sababu mashru'iyatihi, sababu ya kuwekwa hii adhana, annahu lamma asura ma'rifatu al-awqati alayhi, ilipokuwa uzito kujua wakati kwa masahaba, tashawaru fi nasbi alamati laha, walishauriana kuweka alama ya nyakati hizo za sala. Wengine wakasema kengele, ipigwe kengele ili watu wajue kwamba wakati wa sala umeingia. Kila mtu akatoa rai yake katika masahaba. Fauri ya Abdullah ibn Zaid hadha al-adhana fil manam wa aqarrahu al-wahyu, akaoteshwa usingizini Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbo, akaoteshwa hii adhana. Wa aqarrahu al-wahyu, wahi ukamtuza na kumkubalia ndoto hii kwamba ni malaika ndiye aliyemfundisha adhana hii. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmi al-jum'ah fas'au ila dhikrillah wa dharul bay'. Wahi ukatuliza hii adhana, enyi mlioamini, ikilinganiwa, ikiadhiniwa sala siku ya Ijumaa, nendeni kwenye dhikri ya Allah, wacheni bei. Wa qala ta'ala, wa idha nadaitum ila sala, mnapoadhini kwa ajili ya sala. Kwa hiyo ikawekwa adhana kwa ajili ya kuwafahamisha watu kwamba wakati wa sala umeingia. Wa kullu min al-adhani wal iqama lahuma alfadhun makhsusatun min adh-dhikr, kila moja katika adhana na ikama ina matamshi maalumu, min adh-dhikri, ya kumtaja Allah. Wa huwa kalamun jami'un li'aqidati al-iman, na dhikri yenyewe ni maneno ambayo yanakusanya aqida ya imani. Matamshi ya adhana na ikama yote yamekusanya aqida, sababu yanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Fa awwaluhuma at-takbir, lafzi la kwanza la adhana na ikama ni takbir, Allahu akbar Allahu akbar, wa huwa ijlalullahi azza wa jalla, na takbir ni kumtukuza Allah azza wa jalla. Thumma ithbatu alwahdaniyyati lillahi azza wa jalla, kisha kuthibitisha umoja wa Allah azza wa jalla, ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ithbatu ar-risala linabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bishahadatayn, na kuthibitisha ujumbe wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika zile shahada mbili, wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Thumma ad-du'a ila as-salah allati hiya 'amudul islam, kisha kuwaita watu kwenye sala ambayo ndiyo nguzo ya Uislamu. Hayya ala salah, wa du'a ila al-falah, na kuwaita watu kwenye falah, kufuzu. Wa huwa al-fawz wal-baqa'u fi an-na'im al-muqim, al-falah ni kufuzu na kubakia katika starehe za milele. Hayya ala al-falah, thumma yakhtimuhu bi takbiri llahi wa ijlali, kisha anahitimisha hiyo adhana kwa takbira ya Allah, kumkabir Allah na kumtukuza, wa kalimati al-ikhlas allati hiya min afdali dhikri wa jallihi, na kalima hili la ikhlas ambalo ni la ilaha illa Allah, ambalo ni bora ya dhikri na ni tukufu ya dhikri, bora ya kumtaja Allah ni la ilaha illa Allah, wallati law wuzinat bis samawati wa amirihinna ghayra Allah wal aradhina sab'i wa amirihinna la rajahat bihinna li'idhamiha wa fadliha. Kalima hili la tauhid la ilaha illa Allah, ambalo lau lingepimwa na mbingu, wa amirihinna, na mwenye kuziamirisha, mwenye kuzijenga mbingu asiyekuwa Allah, na ardhi saba, wa amirihinna, na mwenye kuzijenga ardhi hizo saba asiyekuwa Allah, la rajahat bihinna, ile la ilaha illa Allah ingekuwa na nguvu kuliko mbingu na ardhi, ingekuwa na uzito kuliko mbingu na ardhi, li'idhamiha wa fadliha, kwa utukufu wake na fadhila zake. Hili kalimatu tauhid la ilaha illa Allah. Kwa hiyo adhana na ikama inahitimishwa kwa la ilaha illa Allah. وقد جاءت أحاديث في فضل الأذان وأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. zimekuja hadithi nyingi kuelezea fadhila za adhana, na kwamba waadhini ndio watu watakaokuwa na shingo ndefu siku ya kiyama. Waadhini wote ndio watakaokuwa na shingo ndefu siku ya kiyama kutokana na utukufu wao. Naam. أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون, أو كما قال صلى الله عليه وسلم, واتقوا نشيق نيف سيكو يا قيامة نواذيني كوي واذيني ونفضل نيكي كلكو سيسي معموما. والأذان والإقامة فرض كفاية, أذانا إقامة فرض كفاية, وفرض الكفاية ما يلزم جميع المسلمين إقامته, فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. فرض الكفاية نيلي أمبار إن ولزيم وإسلام واتكو يتكليزا سسا وكي يتكليزا بادي واتتو من يكفي ونوتوشا سقط الإثم عن الباقين, ذنبي zitawaondokea wengine waliobaki. Kwa hiyo wakiadhini baadhi ya watu, sisi wengine hatuna madhambi, lakini ikiwa mji mzima hakuna adhana, watu wote watapata madhambi wa mji ule. Wa huma min sha'airi al-islami dhahir, adhana na ikama ni katika alama za Uislamu zilizo dhahir, katika alama za Uislamu zilizo dhahir, adhana na ikama. Wa huma mashru'ani fi haqqi ar-rijal hadaran wa safara lis-salawati al-khams, adhana na ikama ni sunna, zinatakiwa katika haki ya wanaume mjini na safarini kwa ajili ya sala tano, kwa ajili ya sala tano wanaadhini wanaume, pia na wanawake wanaadhini kidogo kidogo, hawaadhini kwa kutoa sauti wanawake kama wanaume, isipokuwa wanaadhini kule nyumbani kwao kidogo kidogo, wanaadhini kwa siri, halafu wanasali. Lakini adhana za wanaume zinaadhiniwa kwa sauti kubwa. Yukatalu ahlu baladin tarakuhuma, watauawa watu wa mji walioacha adhana na ikama. Kama mji hauadhiniwi, hii inamaanisha ni mji wa kikafiri unapigwa vita. Liannahuma min sha'air al-islam adh-dhahira, kwa sababu adhana na ikama ni katika alama za Uislamu zilizo dhahir, fala yajuzu ta'tiluhuma, haifai kuziwacha hizi adhana na ikama. Na Mtume SAW katika wakati wake ilikuwa akienda katika ile fatwa kufungua miji ya Kiislamu, akisikia mji unaadhiniwa haingii, akisikia mji unaadhiniwa haupigi vita, kuonesha kwamba huu ni mji wa Kiislamu, na kwenda kwenye mji mwingine ambao sio wa Kiislamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu adhana na ikama ni katika alama za Uislamu zilizo dhahiri. Tumefahamu? Na ndio maana zile nchi za kikafiri zile nyingine adhana hazitoki katika maspika kama huko kwetu walillahi alhamd. Faransa si wapi, hakuna maspika kama hivi adhana zinatoka. Unaadhini hapa, watu wa kule Masjidi Musa wanasikia, watu wa Kibokoni wanasikia. Walillahi alhamd, tumshukuru Allah kwa hili. Lakini kuna nchi nyingine adhana zinaadhiniwa msikitini tu, wala haitoki pale barabarani pia huisikii. Kwa hiyo walillahi alhamdu nchi zetu hizi zinaruhusu, walillahi alhamdu. Wasifatu almu'tabara fil mu'adhdhi, sifa zinazozingatiwa kwa muadhini. Kwanza ayakuna sayyitan, awe ni mwenye sauti kubwa muadhini. Liannahu ablaghu fil i'lam, sababu huu ni zaidi katika kufahamisha watu kwamba tayari wakati wa sala umeingia. Kwa katika sifa za muadhini awe sayyitan, mwenye sauti kubwa. Halafu awe aminan, muaminifu. Liannahu mu'tamanu, sababu muadhini mwenye kuaminiwa. Yu'tabaru adhanuhu fi dukhuli waqti sala wa siyam wal iftar, adhana yake inazingatiwa katika kuingia wakati wa sala na wakati wa saumu, wakati wa kufungua. Kwa hiyo lazima muadhini awe muaminifu, asiwe mtu ovyo ovyo tu. Aweza akatufunguza kumbe bado jua halijazama. Kwa hiyo lazima awe muaminifu muadhini. Wayakunu aliman bilwaqt, alafu awe anajua wakati, awe anajua wakati wa sala, wakati wa kufunga umeingia, wakati wa kufungua awe anajua. Liyuadhina fi awalihi, ili aadhini mwanzo wa wakati wa sala. Wal adhanu 15 jumla, na adhana ni jumla 15. Kama kana Bilal yuadhinu bihi bihadharati Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam daiman, kama alivyokuwa Bilal akiadhini hivyo katika mahudhurio ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam daiman. Ni jumla 15 zile za adhana. Wa yustahabu an yatamahala bialfadhi aladhan min ghairi tamtitin wala maddi mufritin, na ni sunna an yatamahala, kusoma yani kuzileta kwa utulivu zile alfadhi aladhan, matamshi ya adhana ayalete kidogo kidogo kwa utulivu, asiyalete haraka haraka. Ndio tamahul, alete taratibu taratibu matamshi ya adhana. Min ghairi tamtitin, bila kuvuta pamoja na sauti zile za kuimbaimba. Tamtiti ni ile kuvuta tamshi alafu kwa sauti ya kuimbaimba, asifanye hivyo. Wala maddi mufrit, wala kuvuta kwenye kupetuka mpaka Allah. La, mpaka wapi bwana? Asifanye hivyo. Wa yaqifa ala kulli jumlatin minhu, asimame juu ya kila jumla katika zile jumla za adhana. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah. Sio moja kwa moja, pumzi moja mpaka la ilaha illa Allah, sio hivi. Wa yustahabu an yastaqbila alqibla hala aladhan, ni sunna aelekee qibla wakati wa adhana. Wa yaj'ala usbu'aihi fi udhunayhi, atie vidole vyake ndani ya masikio yake. Liannahu arfa'u lis-sawt, hili inapandisha zaidi sauti. Vidole viwili hivi avitie ndani ya masikio, hili linapandisha sana sauti yake. Wa yaltafita yaminan inda qawlihi hayya 'ala as-salah, wa shimalan inda qawlihi hayya 'ala al-falah, azungushe uso upande wa kulia wakati anaposema hayya ala salah, na azungushe uso upande wa kushoto wakati wa kusema hayya ala al-falah. Wa yaqula ba'da hayya ala al-falah athaniya min adhan al-fajr khassa as-salatu khairun min an-nawm marratayn. Na aseme baada hayya ala al-falah ya pili katika adhana ya al-fajiri peke yake, aseme as-salatu khairun min an-nawm, sala ni bora kuliko usingizi. Aseme hivyo mara mbili, liamrihi sallallahu alayhi wasallam bidhalik, kwa sababu ya kuamrisha Mtume sallam hilo. Liannahu waqtun yanamu an-nasu fihi ghaliban, kwa sababu huo ni wakati ambapo watu wanakuwa wamelala ghaliban. Kwa hiyo awaamshe kwa kusema as-salatu khairun min an-nawm. Wala tajuzu ziyadatu ala alfadhi al-adhan biadhkarin ukhra qablahu wala ba'dahu, haifai kuzidisha matamshi ya adhana kwa adhkari nyingine kabla ya adhana wala baada yake, haifai kuongezea, iwe ni baada kabla ya adhana au baada ya adhana. Utaona katika misikiti mingine ya bid'a, misikiti mingine ya watu wa bid'a, utasikia alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, halafu ndio adhini. Ni bid'a, hakuna, haikuja katika sunna kabisa kusema alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam, hakuna kabisa. Halafu yarfa'u biha sawtahu, anainua sauti yake kwa matamshi yake. Lianna dhalika min albid'i almuhdatha, hiyo ni katika uzushi uliozushwa. Fakullu ma yuf'alu ghayra al-adhani thabiti 'an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fahuwa bid'atun muharrama, kila linalofanywa isiyokuwa adhana iliyothubutu kutokana na Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, basi hiyo ni bid'a yenye kuharamishwa. Hakuna kuongezea. Katasbih wan nashid wad du'a was-salati was-salami 'ala ar-rasuli jahran qabla al-adhani aw ba'dahu fa kullu dhalika muhdathun mubtada' yahrumu fi'luhu. Kuleta tasbih والنشيد نكويمبا والدعاء قلت دعاء والصلاة والسلام على الرسول كم صلي يمتومي كوانغوه قبل الأذان أو بعده يتهايو الإمام يليوزو شوى لحرامك يفاني ويجب إنكاره على من فعله للازمكم كتاذا أن يفاني هبيو تمفاهم ويو kuna baadhi ya waadhini wanafanya bid'a hizi. Kwa hiyo kama mtu ana uwezo wa kumkataza, amkataze muadhini namna hiyo, sababu anaongezea katika hadithi za Mtume sallam, anaongezea na hadithi za Mtume ni wahi. Sasa mtu anaweza akaongezea wahi? Hawezi. Sasa kwa nini wanaongezea wahi hawa? Huu ni ukosefu wa heshima huu. Naam, ni ukosefu wa heshima. Haya ni matamshi ya ibada. Sasa utaongezeaje wewe matamshi ya ibada? Ni kama kuongezea swala ya Isha ukasema iongezwe rakaa moja. Ni kama hivyo, mfano wake ndio kuongezea matamshi haya ya ibada ya adhana na ikama. Sasa hao wanaongezea tu vitu, ni ukosefu mkubwa sana wa heshima. Ndiyo maana Mtume anasema wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar. Pamoja na hadithi hiyo sahihi, lakini bado mubtadi'a wanaongezea ongezea tu. Subhanallah. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na bid'a na atuwafikishe na sunna na atuwafikishe فيها ثبات بالسنة النبوية إلى الممات والله أعلم.